सुई है फिजा, है नीला नीला समा, डूबे हुए प्यार में हम आए हैं ये कहां, मेहरबान है यहां नीले पानी की गहराइयां। सपनों में घुले नगमे, आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना। ना कहीं है जमीन, ना कहीं है कोई आसमान, आओ सुने लहरों से धुले नगमे, सपनों में घुले नगमे, लहरों से धुले नगमे, सपनों में घुले नगमे, आओ ना आओ ना आओ ना।